ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम वृत्ति की 97वीं कक्षा प्रत्ययस्य लुक्षुलुलुपः, ये सूत्र पूरा हो गया था। इसमें कुछ पूछना है पीछे? तो जिस सूत्र के द्वारा और पीछे भी एक आ चुका था अदर्शनम लोपः, इन दोनों सूत्रों के द्वारा चार प्रकार से चार संज्ञाओं को कह करके, और इन दोनों सूत्रों ने बताया कि इन चार संज्ञाओं का जो अर्थ होगा, जो संज्ञी होगा वो क्या है? अदर्शन, न दिखाई देना, हट जाना। तो जब कोई वस्तु हट जाती है, दिखाई नहीं देती है, उसका अभाव हो जाता है, वर्तमान में उसकी स्थिति है ही नहीं, तो फिर उसकी उपस्थिति को मान करके कोई कार्य संभव हो नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था न आ जाए, अर्थात उसके न रहने पर भी हम कुछ कर पाए, इस व्यवस्था को बनाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि व्याकरण के सूत्र ये लोक से भिन्न नहीं है, तो इसका अर्थ है कि लोक में भी ऐसा होता है फिर, और होता है ऐसा, और कभी कभी परिवार में ही देखो, कोई पूर्वज हमारे नहीं है और कोई व्यक्ति गलत कार्य करने लगे और उसका माता पिता, उसके जो है पूर्वज, वो ऐसा कार्य नहीं करते थे, तो हम उसकी दुहाई दे करके हम उससे कहते हैं, अरे कुछ तो लाज कर तू, कुछ तो शर्म कर, देख तेरे पिता भी ऐसा नहीं करते थे। तो उनकी उपस्थिति को ला करके और हम उसको धमकाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, हाँ वहाँ स्पष्ट ही जो उसको माना जा रहा है। तो हम जो नहीं है उनके नाम का भी प्रयोग करके और कार्य करते हैं। ऐसा होता है, पत्नी अपने नाम की पेंशन बाबर आश्रम में है, पत्नी अपने नाम, वो भी मास्टर नहीं है, उनके पति जो लेक्चरर थे, तो कहने मुझे अपनी नौकरी घाटा हो गई, क्योंकि उनकी महंगाई वेतन भत्ता नहीं मिलती, क्योंकि मुझे नहीं मिलती है महंगाई भत्ता, तो उनकी मूल वेतन का आधार मुझे मिलता है, और मुझे, मैं लेक्चरर नहीं, मैं मास्टर नहीं होती तो मुझे ज्यादा मिलता, उनका महंगी भत्ता और मिलता तो ज्यादा बनता है, मेरे वाला कम बनता है, प्राइमरी से रिटायर्ड हुई थी, तो लेकिन वो महंगाई भत्ता नहीं देती सरकार, बोले दो बार तुमको नहीं देंगे, तुम्हारा महंगाई भत्ता तुमको अपना मिलेगा, पति के मूल वेतन का आधा मिलेगा। तो उसी बात के लिए सूत्र आगे आ रहा है कि ये कार्य भी संपन्न होते रहें, न रहने पर भी कार्य संपन्न होते रहें, तो सूत्र आगे है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे सप्तम एक वचनांतम, प्रत्यय लक्षणम प्रथम एक वचनांतम, समास कर देंगे, प्रत्यय से लोपः प्रत्यय लोपः, प्रत्यय का लोप, तस्मिन प्रत्यय लोपे, सती सप्तमी है एक प्रकार से ये, और प्रत्यय लक्षणम इसमें बहुरी समास करेंगे, प्रत्ययः लक्षणम यस्य, प्रत्यय है लक्षण जिसका, लक्षण का तात्पर्य भाई निमित्त चिन्ह कारण, तो किसका बनेगा ये विशेषण? तो सूत्र में कोई शब्द नहीं है ऐसा, तो ये कार्य की दृष्टि से है, क्योंकि हम किसी को मान करके कोई कार्य ही तो करते हैं, तो ऐसा कार्य जो किसी प्रत्यय के होने पर हो उस कार्य को कहेंगे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय प्रत्यय लक्षणम यस्य, प्रत्यय है लक्षण जिसका, यस्य कार्यस्य, इसका अध्ययन कर लेंगे अपनी ओर से, तत्कार्यम प्रत्यय लक्षणम, वह कार्य प्रत्यय लक्षण होता है, अर्थात वह कार्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लक्षण शब्द बोल रहा है अब कार्य को। तो अब यदि हम सूत्र का अर्थ करें तो प्रत्यय का लोप हो जाने पर उस प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य, उस कार्य को ही कहा गया यहां प्रत्यय लक्षण शब्द से, वो कार्य हो जाएगा, छूट दे दी गई। अभाव हो जाने पर भी कोई समस्या नहीं है, उसकी उपस्थिति मानते रहेंगे, लेकिन उपस्थिति यहां उस रूप में नहीं मानेंगे कि उसको हम लिखें भी, केवल अप्रत्यक्ष उपस्थिति। जैसे आजकल बोल देते हैं ना कि सूक्ष्म उपस्थिति, कोई व्यक्ति नहीं है सभा में तो सूक्ष्म उपस्थिति मानते हुए उनकी ऐसे ऐसे कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, और खास करके ये पराण कम खूब चलता है, कोई नहीं है उनका गुरु, उसकी उपस्थिति मान ली। ये तो दीक्षा भी सूक्ष्म उपस्थिति में है। हाँ, दीक्षा भी होने लगी अब तो। ये जो गायत्री परिवार वाले, वो ये गुरु नहीं कहता इनका, पांडे नहीं माना जाता। अभी भी आज की भी जो दीक्षा उनकी होती है तो वो तो गुरु गुरु वही बने फिर उनके, जब जबकि है नहीं वो फिर बन रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्यय से लोपे, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लोपे सति, प्रत्यय से लोपे सति है प्रत्यय लक्षणम, अर्थात प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, प्रत्यय का निमित्त जो है कार्य, प्रत्यय हेतु कार्य वो होता रहेगा। उदाहरण है इसके अग्निचेत, सोमसुत और अधोक, तीन उदाहरण दिए हैं इसमें। तो पहला उदाहरण है अग्निचित। अग्निचित शब्द का अर्थ क्या होगा? अग्नि का चयन क्या करने वाला नहीं, ये बहुरी समास है। अग्नि का बहुरी कह रहा हूं, भूतकाल में है ये। अग्नि का चयन कर लिया है, किया गया नहीं, जिसने कर लिया है वह मनुष्य व्यक्ति। अग्नि का चयन जिसने किया है, तो याग की दृष्टि से है ये कि अग्नि का चयन जिसने कर लिया है, हाँ, तो कुछ प्रत्यय भूते के अधिकार मिलेंगे आपको। ये भूते सूत्र जहां आएगा तीसरे अध्याय में, तो भूते का अधिकार चलता है आगे, भूतकाल में होने वाले प्रत्यय, तो वहीं आपको ये इस प्रकार के सूत्र मिलेंगे। तो जिसने अग्नि का चयन किया है वो अग्निचित है। और विग्रह कैसे करेंगे फिर इसका? अग्नि का चयन किया, इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में? अग्नि का चयन किया, अग्निम चितवान, अग्निम चितवान, ठीक है, या अचिनोत कह दो, उसमें कोई बात नहीं है, अग्निम चितवान। तो अग्नि में कौन सी व्यक्ति आई? द्वितीया, तो ऐसे ही रखेंगे अग्नि अम, और चितवान की धातु ले लो ची, ची के आगे भी लाएंगे क्या स्वादी प्रत्यय? क्यों, ये क्या उत्तर हुआ? स्वादी की जरूरत नहीं है सूत्र में, ऐसे उत्तर व्याकरण में ये उत्तर कभी नहीं होता है, क्या जरूरत है? आपको बताना पड़ेगा कि या तो ये कहो कि ये सूत्र लग रहा था लेकिन इस कारण से नहीं लग पाया, या ये कहो कि कोई सूत्र ही नहीं है, जरूरत है नहीं। तो ची के आगे सुप्रत्यय या सुऊजा शादी लाने का सूत्र कौन सा है? तो फिर ये कहो ना कि कोई सूत्र ही नहीं है। अरे प्रत्यय आते हैं प्रातिपदिक से, ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक, गलत शब्द क्यों बोल रहे हो? ज्ञा प्रातिपदिकार, ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक, इनसे स्वाद्योत्पत्ति होती है। अब ची क्या है? ये धातु, और धातु प्रातिपदिक होती नहीं, अर्थवत अधातु अप्रत्यय, अधातु और अप्रत्यय, धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त जो शब्द होते हैं अर्थवान उनका नाम होता है धातु प्रातिपदिक। और यदि प्रत्ययों में से कुछ लेना भी है तो कृदंत और तद्धितान्त, यानी अकेला प्रत्यय नहीं, अकेले प्रत्यय का नाम अकेले धातु का नाम कहीं भी प्रातिपदिक नहीं हो सकता। थोड़ी छूट दे गई कि अगर आपको प्रत्यय का नाम प्रातिपदिक रखना भी है तो प्रत्यय का नाम नहीं, प्रत्यांत का तो नाम कर सकते हो आप प्रातिपदिक, अर्थात प्रत्यय के साथ साथ आपको मूल शब्द भी लेना पड़ेगा। भाई बच्चा छोटा बाजार जाने को कह रहा है तो उसको अधिकार नहीं देते माता पिता, हाँ एक छूट देते हैं, अगर तुझे जाना है तो हमें साथ लेके चल, ठीक है ना। अगर प्रत्यय का नाम प्रातिपदिक रखना है तो कैसे रखेंगे, उसके साथ में मूल शब्द को लेकर के, उसका सूत्र है कृत अद्वित समासाष्ट। लेकिन धातु आई क्या इसमें, प्रत्यय को तो थोड़ी छूट दे भी दी गई, धातु को भी छूट दी गई है कहीं, धातु के लिए भी कोई सूत्र है क्या ऐसा कि अकेले धातु का नाम तो नहीं होगा, हैं? इसी में छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। देखो प्रत्यय की छूट जहां दी गई है वहां दो प्रकार के प्रत्यय लिए हैं, कृत और तद्धित। कृदंत नहीं, अब प्रत्यय बोल रहा हूं केवल मैं, कृत और तद्धित। अर्थात इन प्रत्ययों का यदि नाम प्रातिपदिक रखना है तो साथ में इनके जो मूल प्रकृति है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब मूल प्रकृति यहां दो प्रकार की है, तद्धित की मूल प्रकृति है प्रातिपदिक, और कृत प्रत्यय जिससे लाएंगे उसकी मूल प्रकृति है धातु। तो धातु आतु गई। अब हम इसको यूं कह सकते हैं कि अकेले धातु का नाम तो प्रातिपदिक नहीं होगा, लेकिन यदि प्रत्यय साथ में आ जाए तो एक दूसरे के दोनों सहयोगी बन गए, अकेले प्रत्यय का नाम भी प्रातिपदिक नहीं, अकेले धातु का नाम भी प्रातिपदिक नहीं, और दोनों जुड़ जाए यदि तो हो सकता है प्रातिपदिक। यह है सारा रहस्य इसका। तो कहां थे हम अभी, अग्नि अम और ची धातु थी। अब ये ची धातु कैसी है, ये अकेली है। अगर ये प्रत्यय सहित होती तो फिर इसके आगे सु आदि प्रत्यय आ सकते थे, अकेली है तो नहीं आ सकते। तो अग्नि अम और ची ये स्थिति है। अब तीसरे अध्याय में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आपको क्या हो रहा है कि प्रथमावृत्ति पढ़ते पढ़ते साथ में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जो आगे की भी हैं, और इनको जान करके अष्टाध्यायी बहुत सरल भी हो जाती है। धीरे धीरे हम केवल प्रथमावृत्ति को प्रथमावृत्ति की दृष्टि से ही नहीं पढ़ रहे हैं, इनमें जो रहस्य भरे हुए हैं सारे वो भी साथ में चल रहे हैं। तो तीसरे अध्याय के सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो केवल धातु से प्रत्यय कर लेते हैं, जैसे मूल त्रिचौ तव्य तव्या निय रहा, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। कुछ ऐसे हैं जो धातु से प्रत्यय करते तो हैं, लेकिन कब, जब उस धातु के साथ में कोई सुबंत शब्द भी जुड़ा हुआ हो, समझ में आ गया। और ये प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, कर्मण्यण से। कहां है कर्मण्यण, दूसरे अध्याय का दूसरे पाद का, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र। और एक पहचान भी है इसकी इसमें कि तीसरे अध्याय में यदि किसी सूत्र में कोई सप्तम्यंत शब्द आ रहा है तो प्रायः, प्रायः बोल रहा हूं, तो प्रायः उसका एक नाम रखा गया है उपपद, ये संज्ञा है। ये तत्र, तत्र का तात्पर्य वहां, कहां, कहाँ? नहीं, ये सूत्र है कहाँ? ये देखो प्रकरण का पता हमें कहाँ लगता है, ये तत्र किसको कह रहा है, ये हम कैसे समझेंगे? जैसे पूर्वत्र से धम का अर्थ हम पूर्वत्र का अर्थ करते हैं तो कैसे समझते हैं? सूत्र की स्थिति को देख करके कहाँ है ये, तब पूर्वत्र बोलते हैं हम, पूर्वत्र का अर्थ क्या होगा। ऐसे ही तत्र का अर्थ, धातु का अधिकार कहाँ से प्रारंभ होता है? 91वां सूत्र देखो क्या है उसके आगे, तो ये सूत्र को ढूंढने के लिए आपको कितनी देर लग गई अभी, और धातु के नीचे है, तो अब तत्र का अर्थ पता लग गया होगा। हाँ, धातु के अधिकार में, तत्र का अर्थ वहां, वहां कहां? धातु हो के अधिकार में। कौन सा धातु? यही तीसरा वाला, तीन धातु है। तो स्पष्ट है कि ये सूत्र तत्रोपदम ये इसी धातु के अधिकार के लिए है। अब करिए दोबारा अर्थ इसका, धातु के अधिकार में सप्तमी स्थम उपपदम, हो गया अर्थ। धातु के अधिकार में जो शब्द जो पद सप्तमी में स्थित है सूत्रों में उसका नाम। अब इसी धातु के अधिकार में सूत्र ले आए हम कर्मण्यन, यद्यपि लगाना नहीं है मैं, लेकिन समझा रहा हूं क्योंकि यहां से प्रारंभ हुए हैं सप्तमी अंत पदीय। तो कर्मणि अण इस सूत्र में सप्तमी किस में है? तो कर्मणि का नाम क्या होगा? कर्मणि के नाम का तात्पर्य कर्मणि जिसको कह रहा है उसका नाम होगा उपपद। जैसे कुंभकार, तो कुंभ अम क्रि धातु, और इसी सूत्र से अण प्रत्यय किया। ये सूत्र कब कर पाया अण? इसने कहा कि कर्म उपपद रहते हुए किसी भी धातु से अण प्रत्यय हो जाएगा, और कर्म का तात्पर्य द्वितीय व्यक्ति, तो कुंभ अम और क्री अण। अब क्री से अण कर पाया ये, और कुंभ अम को हटा दें हम तो ये सूत्र नहीं काम कर पाएगा। इन्हें केवल धातु मात्र से ये सूत्र प्रत्यय नहीं करते, है ना? किसी अंधे को निमंत्रण देते हैं तो क्या होता है? एक साथ मोर आएगा। तो ये सूत्र ऐसे ही हैं, ये अकेले को नहीं बुलाते धातु को, ये कहते हैं भी साथ में लेके आओ। कि किसको लेके आए? कि किसी भी सुबंत को ले आओ बस। अब किसी भी सुबंत को अलग अलग सूत्रों की शर्तें हैं ये, कि किसी को द्वितीय वाला सुबंत चाहिए, किसी को तृतीय वाला चाहिए, किसी को चतुर्थी वाला चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। धातु के अधिकार में ये कर्मण्य नहीं, तत्र से, तत्र तो ठीक है, तत्र से अपने धातु के लाए वहां पर। हाँ, धातु के आगे तो है सूत्र ही है। कर्मणि जैसे कर्मण्य तो धातु, यहाँ धातु कैसे कैसे इस सूत्र में धातु के कैसे जोड़ दिया? धातु का अधिकार चल रहा है, धातु के अधिकार में है कर्मण्य। स्वदेशी फल शून्य सति अपने स्थान में कुछ देगा नहीं। कौन? ये अधिकार, अधिकार होता ना अपने। हाँ, तो अपने स्थान में कहाँ दे रहा है वो? धातु स्वतंत्र सूत्र कहाँ है? धातु अधिकार जोड़ दिया, ये कैसे आपने? इसलिए उसके आगे है वो। हाँ जी, धातु के आगे है तत्रोपदम, धातु के अगला सूत्र है तत्र उपपदम, यानी इस धातु के अधिकार में, वहां धातु का अधिकार जहां तक जाएगा वहां जो सप्तम्यंत शब्द आएंगे उनकी उपपद संज्ञा होगी। तो कुंभ शब्द की यहां पर उपपद संज्ञा हो गई, और उपपद संज्ञा होने के बाद ही हम समास कर पाते हैं, क्योंकि समास करने वाला सूत्र है उपपदम अतिंग। धातु से पहले पहले उसके साथ धातु से जरूर जुड़ा गया, धातु के पहले पूर्व में जो पद रहेगा उसको तो उपपद कर दिया। उसको उपपद नहीं किया, क्या? सप्तम्यंत पद जिसको कह रहा है उसका नाम उपपद है। धातु से पहले क्या है क्या नहीं उसे छोड़ो आप, सप्तम्यंत पद जिसको कह रहा है उसका नाम उपपद। तो यहां तक बात समझ में आ गई अब कि तीसरे अध्याय के सूत्र दो प्रकार के हो गए अब, कि एक तो उपपद रहने पर धातु से प्रत्यय करते हैं, एक केवल धातु से प्रत्यय करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो आज का उदाहरण बनने का, ये ऐसा सूत्र लाएंगे हम जो अकेले धातु से प्रत्यय नहीं करता, इसलिए मैंने सारी भूमिका बनाई थी। तो यहां जैसे हम चौथे पांचवें अध्याय का विग्रह करते हैं कि उपगोह अपत्यम औपगव के उपगु ngas ऐसे करके बोलते हैं, नहीं जी। वही शैली इन सूत्रों के साथ भी होती है जो सूत्र उपपद रहते हुए प्रत्यय करते हैं धातु से। इसलिए हमने यहां भी विग्रह किया ऐसे ही कि अग्निम चितवान, अग्नि अम और ची प्रत्यय भी लाएंगे। वही शैली तो है कि उपगु ngas प्रत्यय भी लाएंगे, तो वही शैली यहां होती है। और जहां केवल धातु से करना होता है, जैसे णवल त्रिचौ बनाना है, मैं पाचक, तो वहां क्या कोई विग्रह करते हैं? करना भी हो तो आप कर सकते हैं, वैसे कि कर्तरी कृत से कर्ता में होता है तो पचति इति पाचक ऐसे बोल देते हैं। लेकिन पचति इति पाचक बोलने पर भी सीध धातु पच आएगी, अब कोई सुबंत पद साथ में नहीं है। ये है इसलिए विग्रह ऐसा किया है, अग्निम चितवान ऐसे विग्रह किया है। इन अग्नि में व्यक्ति लाए हम पहले, वो व्यक्ति आपको दिखानी पड़ेगी। अब अग्नि अम बस आगे ची धातु है, प्रत्यय भी ढूंढना है हमें। इस अर्थ को कहने वाला प्रत्यय चयन किया, इस अर्थ को कहने वाला प्रत्यय अभी ढूंढना है हमें। तो यहां तक आ गए, अग्नि अम और धातु है ची। अब धातु के अधिकार में चले और सूत्र, हाँ भूते का अधिकार और ले लिया, मिल गया आपको, उसी में पढ़ो आगे। भूते के अधिकार में ये यानी उसी के आगे आ गया सीधे, ये तो भूते के आगे ही आ गया। तो भूते के आगे सूत्र आ गया अग्नौ चेह। अब एक चीज और देखनी यहाँ पर कि इसमें सूत्र में प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय आपको पीछे से लाना होगा। तो जहां ये अग्नौ चेह सूत्र आ रहा है, नहीं भूते के भूते के भूते के एकदम आगे थोड़े, ये भूते के इधर, ये 91 संख्या पर है। हाँ वो इतना कहूँ, भूते तो करने यजह है, तीसरे कॉलम का पहला सूत्र। तो यहाँ जो पीछे प्रत्यय आ रहे हैं, इन अग्नौ चेह में कौन से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, वो प्रत्यय आ रहा है 87 संख्या से, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, यहां से क्विप प्रत्यय आ रहा है। अब अग्नौ चेह का अर्थ क्या बनेगा? देखो अग्नौ चेह में कौन कौन सी व्यक्तियां हैं, सप्तमी और पंचमी। और अब उसी सूत्र को ध्यान में फिर रख लो आप, तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, आप धातु के अधिकार में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा सदा, तत्रोपदम सूत्र, क्योंकि ये कह रहा है कि धातु के अधिकार में जा रहे हैं आप, यहां जा रहे हैं। तो ये सूत्र सावधान कर रहा है कि धातु के अधिकार में आप जब जाएंगे तो वहां जिन सूत्रों को आप लगाएंगे उठाएंगे, उन सूत्रों में यदि कोई सप्तम अंत पद है तो उसका नाम उपपद रखते जाना। यहां मिल गया हमें सप्तम अंत पद, कौन सा? अग्नौ। अब एक चीज और साथ में आ रही है इसके कि उपपद नाम तो रख दिया, परंतु अग्नि में विभक्ति कौन सी आएगी? अग्नि शब्द में प्रथमा लाएंगे अग्नि सु, अग्नि अम, अग्नि टा, अग्नि गे, कौन सी लाएंगे? नहीं ऐसे नहीं। तो वहां फिर एक और अनुवृत्ति साथ में चलती है, तो यहां पीछे से अधिकार आ रहा है कर्मणि अण से, कर्मणि का। अब कर्मणि को आप जोड़ेंगे अग्नऊ के साथ में, कर्मणि को जोड़ेंगे अग्नऊ के साथ में, है? हाँ नहीं, सूत्र में तो अग्नऊ सप्तमी है ही, लेकिन वो उपपद, उपपद जो होगा वो कौन से सुप को लेकर के आएगा? अग्नि शब्द में कौन सी व्यक्ति लाएंगे हम विग्रह करते समय? अग्निम चितवान कहेंगे या अग्निना चितवान कहेंगे या अग्नि ही चितवान कहेंगे प्रथमा या अग्नये चितवान कहेंगे? तो वो कर्म ही बनेगा। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि अग्नौ कर्मणि उपपदे चिय धातो हो भूते क्वे प्रत्यय भवति, ये हो गया पूरा अर्थ। अब ये स्पष्ट हो गया कि अग्नि कर्म ही होना चाहिए, कहीं कहीं करण आएगा, कहीं संप्रदान आएगा, कहीं कोई आएगा, ये कर्मणी का अधिकार चल रहा है कर्मण्यण से। तो इस सूत्र से अग्नौचेह से अग्नि कर्म उपद रहते हुए चेह धातु से क्वे प्रत्यय हो गया। अब क्या स्थिति बनी बोलो, अग्निसु, अग्निसु बोल रही है, अग्नि अम ची क्विप। अब अगला कार्य क्या होगा, कृतत्विंग से क्विप का नाम कृत, कृत तद्धि समासाश से प्रातिपदे सुपो धातु प्रातिपदिक। ये तो एक पूरा समूह याद हो गया होगा ना, अब भाई चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय लगाते हैं तब भी कृत समासाश, समास करते हैं कोई तब भी उसको लगाएंगे, तीसरे अध्याय का प्रत्यय इस प्रकार से लाते हैं उपद रहते हुए तब भी उसको लगाएंगे, ये पहली बार लगाया है ना तीसरे अध्याय में। हाँ, तो प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप को हटा देंगे, क्या रह गया, अग्नि ची क्विप। अब क्विप से निबटना है, तो क्विप में पकार को हटाया, हलंत्यम ककार को हटाया, लशक्व तदिते एकार को हटाया, पहले हाथ तोड़े फिर पैर तोड़े और अंत में गर्दन ही काट दी, यहां तक हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं बचेगा, इसका कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचेगा इसका। तो एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके अंग काट काट के सारे। तो अंत में रह गया वकार। अब पाणिनि ने सोचा कि इस अकेले को भी क्या रखना बेचारे को, सारे संगी साथी सब चले गए, और इसकी संज्ञा भी सार्थक है क्योंकि जो किसी से जुड़ा रहता है तो हम कहते हैं इसका बहुत लोगों से संपर्क है, इसका बहुत लोगों से संपर्क है। अब संपर्क में सम को हटा दो, क्या रह गया, परक। और इसको अगर हम निष्ठा प्रत्यय बनाएंगे तो संप्रिक्त, और सम को हटा दिया तो प्रिक्त, और जो किसी से प्रिक्त नहीं है वो अप्रिक्त, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी हालत हो गई इसकी, एक अल रह गया, तो अप्रिक्त एक अल प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जो एक अल मात्र रह जाए उसका नाम होता है अप्रिक्त। ये इसकी हर जगह ही ऐसे हालत हो जाएगी। देखो क्विप है, क्विन है, विन है, विट है, विनी है, विन नहीं, तो ये सारे प्रत्यय ऐसे ही हैं, इनमें से कुछ भी नहीं बचता, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वापहारी लोप प्रत्यय। सर्वापहारी सब कुछ जिसका छिन जाए, ऐसा प्रत्यय है ये। नहीं तो आपने प्रत्यय अब तक देखे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो बचता ही है उसका, इनका तो कुछ भी नहीं बचता। तो फिर ये प्रत्यय लक्षण से काम होते हैं। नहीं, वो तो और जगह भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो अग्नि ची इतना रह गया बस, यानी कि यहाँ वकारों किससे हटाएंगे, फिर अप्रिक्त संज्ञा करके वेह अप्रिक्तस्य वेर अप्रिक्तस्य। और वो ये भी नहीं कहता है कि आगे ये परे हो वो परे हो, चाहे परे हो या न हो, यदि अप्रिक्त रह गया वकार उसको हटा देगा वो। सूत्र में है वेह अप्रिक्तस्य, तो वी का षष्ठी में वेह, और लोप कर रहे हैं हम वकार का, और सूत्र में पद क्या है वी, यानी वी का लोप, तो वी वी क्यों कहा वहां पर, अर्थात जहां जहां वी आता है उस अप्रिक्त का लोप करता है ये, सारे अप्रिक्तों का नहीं, सारे अप्रिक्तों का लोप नहीं करता, केवल वकार, केवल वकार भी नहीं, वी का वकार जब बचेगा तब, अच्छा वी का वे हुआ, हाँ वी का वकार जब बचेगा उसका लोप करता है, तो वे अप्रिक्तस्य इससे लोप हो गया। तो केवल क्विप में ही आना हुआ है और भी नहीं आना हुआ है। हाँ, एक चीज और करनी थी इसमें पहले, वो रह गया करने से, कि अग्नि अम और ची क्विप, इसमें क्योंकि हमने अग्नि को अभी ची के साथ जोड़ा नहीं है, बोल दिया है वो बात अलग रही, लेकिन एक पद बनाने के लिए हम समास करते हैं। तो अग्नि अम ची क्विप, यहां इनका समास करेंगे पहले, और समास करने का सूत्र उपपदम अतिंग दूसरे अध्याय में। उपपदम अतिंग, उपपद का अतिंगंत के साथ समास होता है जो तिंगंत नहीं है। तो ची धातु यहां आई है लेकिन तिंगंत नहीं है ये, क्योंकि इसके आगे क्विप प्रत्यय है, तिप्तसी नहीं है। अतिंगंत के साथ उपपदम समस्यते, उपपद का समास हो जाता है। और उपपद संज्ञा कर ही ली थी, तत्रोपदम सप्तमी स्थम। तो अग्नि अम इतने अंश का अतिंगंत अर्थात ची क्विप इसके साथ समास हो गया। अब समास होने से एक पद बन जाएगा, उधर प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई और अम हट गया, इस तरह से। तो अब यहां पर रह गया अग्नि और ची, ठीक है, और समास होकर एक पद बनी गया है अभी ये। तो अग्नि ची इस अवस्था में जो क्विप आगे था वो तो पूरा समाप्त हो गया, लेकिन उस क्विप को मान करके होने वाले कार्य अब उन्हें करना है। तो एक सूत्र छठे अध्याय में आता है पहले पाद में ही, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। क्या कहता है ये, पिति कृति सप्तमी है ये, यानी कृत प्रत्यय परे हो। कैसा कृत परे हो, जो साथ में पित भी हो, सारे कृत नहीं लेता वो, ऐसे कृत जो पित हो। तो पिति कृति परतः ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति। अब यहां तो कुछ भी नहीं है, न कृत है न पित है वो, तो इस सूत्र ने कह दिया प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम्। प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य होते रहेंगे। तो क्विप को मान करके होने वाले कार्य, और क्विप में ये दोनों बातें घट रही हैं कि क्विप प्रत्यय पित भी है और कृत भी है। अष्टाध्यायी याद न होने से यही समस्या आती है कि सूत्रों को ढूंढते रहो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब मेरा अभ्यास वो है पढ़ाने का कि मैंने अब तक जो पढ़ाया है वो उन्हीं लोगों को पढ़ाया, इनको अष्टाध्यायी पूरी याद रही है, तो मैं ध्यान कम दे पाता हूँ इस बात को किसी को याद है कि नहीं है। मैं ये मान खेलता हूँ सबको याद ही है, तो इसलिए सूत्र ढूंढ लिया करो जल्दी से। तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक सूत्र ने क्या कहा कि पित कृत परे रहते ह्रस्वस्य तुक आगम होती, तुक आगम होता है। तो यहां पितकृत न होने पर भी प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षण की सहायता से उसकी उपस्थिति मान ली गई। और क्विप कैसा है, ये कृत भी है और पित भी है, पकार भी है उसमें। तो इस सूत्र से तुक आगम हो गया। तुक आगम किसको हुआ, ह्रस्वस्य षष्ठी किसमें है, ह्रस्व में। तो अग्नि ची है, ह्रस्व क्या है यहां पर, ची, ची का ई, उसको तुक हुआ है। तो कहां बैठेगा, आद्यंतौ टकितौ, क्योंकि तुक कित है, कित होने से उसके अंत में बैठेगा, और तुक का बचेगा तकार, बन गया अग्नि चित। ये स्थिति हो गई। अब उसके बाद प्रातिपदी संज्ञा तो इसकी हो ही गई थी, किस से, कृतधित समासार्ष्य, कृदंत होने से। आपको ये प्रश्न करे कि प्रातिपदिक संज्ञा तो अग्नि ची इतने की हुई थी, ये तुक्का तकार तो अतिरिक्त आकर के जुड़ा है ये, तो ये तो प्रातिपदिक नहीं था, तो फिर सुप्रत्यय कैसे आएगा। सुप्रत्यय अग्नि ची इतने के आगे आएगा या अग्नि चित इसके आगे आएगा। हाँ, आगम उसी के अवयव होते हैं, तो प्रातिपदिक को किया हुआ आगम प्रातिपदिक ही है, वो उससे भिन्न नहीं है। तो सुप्रत्यय आया, अब सुप्रत्यय का सकार बचा, तो सुप्रत्यय का सकार बचा तो इसका भी नाम होगा फिर अप्रयुक्त, होगा कि नहीं, तो इसका भी लोप कर दें क्या? नहीं नहीं करें, यहाँ से तो इससे बढ़ जाएगा, किससे नहीं जाएगा? वेर प्रत्यक्ष से नहीं जाएगा, ये कहना चाह जाओगे ना? हाँ तो ठीक है कि वेर प्रत्यक्ष से तो वी उसमें तो कही दिया है वी, यानी वी का वकार, लेकिन अप्रक्त नाम इसका भी है और परनाम इसका भी वही होना है जो वकार का हुआ था। तो हल ज्ञाभ्य, हलंत से उत्तर, ज्ञंत से उत्तर, आबंत से उत्तर, तीन प्रकार के शब्द हैं। यहां हल है अग्निचित, तकार हल है, उससे उत्तर यानी कि तुक आगम ने आकर के सु को और मरवा दिया। अगर ये तुक ना आता तो हम बोलते अग्निचिहि, अग्निचयउ, अग्निचयः, जैसे हरि के रूप चलते हैं, यही चलते ना फिर हैं। तकार ने आकर के सु को भी समाप्त करवा दिया। तो हल ज्ञाभ्यो, हल से उत्तर, सु ती सी, ये तीन प्रकार के अपृक्तों को लेता है, या तो सु का अपृक्त हो, या ती का अपृक्त यानी तिप्त सी का ती, या सी सिप्तस्थ सिप का सी, इनका अपृक्त हो, इनका लोप करता है ये। तो सु के अपृक्त का लोप हो गया, रह गया अग्निचित, सु आया था चला भी गया, जो भी अकेला हो गया। हाँ। तो अर्थ बन गया, अब ये प्रथमा का ही क्वेश्चन हो गया, रूप चलाएंगे तो अग्निचित, अग्निचित, अग्निचित, इस तरह से रूप चल जाते हैं इसके। अच्छा, अग्निचित, अग्निचित, अग्निचित, तो जैसे हमने कहा अग्निचित, तो यहां अग्निचित में अग्निचित और औ, तो झलाम जशोन्ते से अग्निचित के तकार को दकार क्यों नहीं हुआ? सत्यपति जी बताएंगे अब। क्यों नहीं हुआ है? अंत में थोड़ी हो अग्निचित, आदि में है नहीं, अंत में नहीं है तो आदि में है, आदि में नहीं है। प्रत्यय तो ठीक है, प्रत्यय अलग है भाई, शब्द हमारे पास में है अग्निचित, अव तो प्रत्यय बाद में है उसके, तो झलाम जशोन्ते से तकार को तकार क्यों नहीं हुआ? हाँ? नहीं आ रही उधर से, अरे पदस्य के अधिकार में है, पद के अंत में झलों के स्थान में जश होता है, झलाम जशोन्ते, तो पद है तो ये अग्निचित है, पद नहीं है क्यों सुकामा जी, पद नहीं है ये पद नहीं है। हाँ तो अग्निचित पद नहीं हो गया, नहीं सुप ले तो आई, अव आगे है तो आगे क्या पद बनाया, पद के अंत में ही नहीं हो, सु तो चला गया, कौन चला गया, सु तो लाई नहीं हम, सु सु या सुबंत, सुबंत तो है, यानी सु अंत में हो तो पद संज्ञा हो गई, या सुप अंत में हो तो पद संज्ञा होगी, तो अव आ तो गया, अभी नहीं बोले अग्निचित आओ, और किसकी बात हो रही है? मैं बात तो सही कह रहा था, मैंने सही से एक बार कहा, तुमने तुमने दे दिया उत्तर, ये नहीं दे पा रही है, ये बताओ मुझे कि सुप परे रहते पद संज्ञा होती है या सुप सहित की पद संज्ञा होती है, सुबंत की, तो फिर क्यों नहीं बोल पा रही आप? यहाँ अग्निचित पद है या अग्निचित औ पद है? तो पद के अंत में क्या क्या अक्षर है यहाँ, फिर तकार पद के अंत में है कहाँ? कहाँ पहुँच गए आप? प्रथमा में एक वचन में, वहाँ की मैंने पूछा ही नहीं था, ये तकार के दकार की बात चल रही है। अच्छा तो यहाँ तो, यहाँ तो हो गया है, वहां तो पद के अंत में आ गया, वहां तो पद के अंत में आ गया, प्रथमा के एक वचन में पद के अंत में आ गया तकार या नहीं आया? अरे सू तो हट गया था ना, तो अब तो अंत में रह गया भाई, सास ससुर मर गए, अब तो बहू अकेली रह गई, नहीं रह गई, अब कुछ भी करे चाहे वो। हाँ अब क्या समस्या है? तो वहां तो पद के अंत में आ ही गया, जो सु बाधा डाल रहा था वो तो गया। तो इस तरह से अग्नि चितौ में तकार पद के अंत में नहीं है। अच्छा, अब मान लो हम लाए शस अग्निचित और शस का अस। अब यहां पर झलानिशुंते लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्वादिशु असर्वनाम स्थान है भाई, सर्वनाम स्थान प्रत्यय आगे होते हैं तब तो ये सूत्र नहीं लगता, तब तो लगता है आपका सुप्तिगंतम पदम। लेकिन ये शस तो नहीं है सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान के पांच ही प्रत्यय तो हैं, तो स्वादिशु असर्वनाम स्थान है, यानी हमें अब प्रत्यय रहित का नाम पद रखना है। सुप्तिगंतम पदम तो प्रत्यय सहित का नाम पद रखता है, इसलिए अग्निचितौ में प्रत्यय रहित यानी कि तकार तक पद संज्ञा नहीं हो पाई थी। लेकिन शस लाएंगे तो स्वादिशु असर्वनाम स्थान है, स्वादि परे रहते, यानी छूट रहे हैं प्रत्यय, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि परे हो तो पूर्व शब्द का नाम पद हो जाएगा। तो अब तो बन गया पद, ये शस प्रत्यय लाएंगे तो अब तो पद बन गया। तो यहां यहां क्यों नहीं दकार हुआ फिर झलाम सुनते से? क्योंकि यहां रूप बनता है अग्नि चित द्वितीय के बहुवचन में। अच्छा, ये कहां से अर्थ कर रही है? यही है स्वादी सु से लेकर के और पांचवें अध्याय के अंत तक यही है, तभी तो कहा सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान क्यों छोड़ा गया? अगर ये स्वादी नहीं है तो सर्वनाम स्थान की प्राप्ति ही कब थी? तो यहां क्यों नहीं हुई, यहां क्यों नहीं हुआ जश? यहां तो अग्निचित पद है क्योंकि आगे शस परे है और शस सर्वनाम स्थान में आता नहीं। सारे उलझ गए। अरे यहाँ यचिभम बैठा हुआ है, मैं कहने लगी थी वो कहने लगी होगी आप किसी और से, मेरे सामने नहीं कहा। तो यचिभम अपवाद है, वो कहता है कि स्वादियों में यदि आजादी कोई है तो पद संज्ञा नहीं होगी, भ संज्ञा होगी। तो अग्निचित की यहाँ भ संज्ञा है, भ के अंत में तकार है, पद के अंत में तकार नहीं है। और जब हम भ्याम लाएंगे तो भ्याम में यचिभम लग नहीं पाएगा क्योंकि भ्याम हलादी है, अब लग जाएगा यचिभम तो वहां स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान लगेगा, वो पद संज्ञा करेगा तो झलाम सुनते तकार करेगा अग्निचित भ्याम। बताइए, सामान्य सी बात नहीं पकड़ पाए अभी तक। पूरे पद की स्थिति होगी शब्द की। तो इस तरह से ये सूत्र लगते हैं आपस में, क्योंकि जहां पद संज्ञा होती है वहां भ नहीं होती, जहां भ होती है वहां पद नहीं होती, इन दोनों में वैर है। आकड़ारात अधिका नहीं एका, आकड़ारात एका संज्ञा, एक ही संज्ञा होती है, यहां दो नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री कुर्सी पे एक ही बैठेगा, दो दो नहीं। तो इस प्रकरण में एक ही संज्ञा होती है, दो दो नहीं होती है, अन्य प्रकरण हो जाएंगी। जैसे तव्यत के नाम क्या क्या हैं? प्रत्यय, कृत, अर्ध धातुक, हो गए बहुत सारे नाम, नहीं हो गए। लेकिन इस प्रकरण में एक ही होती है, या तो पद या भ, और झगड़ा हो जाए तो विप्रतिषेध परम कार्यम, जो पर होगी वो होगी फिर। जैसे यहां पद और भ दोनों में झगड़ा हो गया और आकड़ा देगा संज्ञा ने कह दिया एक ही होगी, तो पद कहेगा मेरा नाम रखा जाएगा यहां, भ कहेगा नहीं मेरा नाम रखा जाएगा, क्योंकि एक ही है ना, एक करना है। तो निर्णय कैसे करेंगे, पद की माने कि भ की माने? तो परम कार्य, तो पर कौन सी है, पद या भ? कैसे पता? यचिभम बाद में आता है। अच्छा। तो अग्निचित, अग्निचितौ, अग्निचित ऐसे रूप चल जाएंगे। ऐसे ही किसी ने सोम का श्रवण किया है, सवन सोम को निचोड़ा है, सोम का पान किया है, या सोम याग में सोम को निचोड़ करके उसका सवन करके आहुति देते हैं यज्ञ में अग्नि में, तो जिसने सोम का सवन कर लिया है ऐसा व्यक्ति तो विकुंठ में ही अंदर ही पकता है जी, सोम औषधि लाई जाती कूट करके जो है, तो जो स्वयं टपकता है आसवन विधि से ये विकुंठ में वो नहीं, सोम को तो कूट के बाहर निचोड़ते हैं, उसमें टपकाते हैं गुरु जी वो, हाँ वो तो अग्नि में आहुति देंगे ना बाद में, अग्नि कटोरी लगा देते हैं हाँ। और सोम लता जो है गिलोय को भी कह देते हैं लोग, नहीं मिलती है तो गिलोय को ही निचोड़ लेते हैं, क्योंकि मैं गया हूँ दो सोम यागों में, वहां देखा है सब ये। तो वहां विग्रह करेंगे सोमम सुतवान, सोम का सवन जिसने कर लिया है, तो सोम अम और धातु है स्वयं अभिषवे शु धात्वादेह सहसह सु, तो सोम अम सु। अब यहां भी सूत्र वही है, अग्नौ चेह से पहले क्या है सूत्र, यानी कि दूसरे कॉलम का सबसे अंतिम सूत्र सोमे सुयः, तो यहां भी सप्तमी है तत्रोपदम सप्तमी स्थम, यानी सोम उपपद रहते हुए सु धातु से स्वयं अभिषवे धातु से, और क्विप की अनुवृत्ति आई रही है भूतकाल में, क्विप प्रत्यय हो जाता है। तो सोम अम और सु क्विप, उसके बाद उपद मतिंग से समास कर देंगे प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लोप हो जाएगा, सोम सु और क्विप, क्विप का पूरे का लोप हो गया, और उसके बाद प्रत्यय लक्षण मान करके तुक आगम हो जाएगा, सोम सुत सु आएगा, हल्का दिभ्यो से लोप हो जाएगा सोम सुत, सोम का सवन जिसने कर लिया है। तो इस तरह से ये प्रत्यय लक्षण कार्य करवाता है सूत्र ये, और आगे इसका और भी उदाहरण आएगा अधोक, इसको कल देखेंगे, अब अभी समय पूरा हो गया, चलिए प्रणव ध्वनि ओ